Imani yangu ni kwamba hujambo mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na kutangazia mbashara kutoka Bujumbura, ambayo tunaanza kabisa kwa mutasari wa habari zenyewe. Zaidi ya nyumba 30 na mashamba, barabara na madaraja kuharibika. Hiyo ndiyo ripoti ya muda ya madhara ya mvua nyingi iliyonyesha jioni ya Jumatatu hii tarafani Rugaza hapo mkoani Bubanza. Na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Makishal yatiwa wasiwasi na duru za habari zisemazo kuwa raia wa Afrika waliopo kwenye mpaka wa Ukraine wananyimwa haki ya kuvuka mpaka kuelekea palipo na usalama zaidi. Na leo ndipo panaadhimishwa siku ya kimataifa ya ulinzi wa raia duniani. Na hapo nchini Burundi, zaidi ya watu 44,000 katika mwaka 2020 na zaidi ya watu 35,000 katika mwaka 2021 wamekuwa wakimbizi wa ndani kutokana na kuathiriwa na maji ya ziwa Tanganyika na mto Rusizi kuongezeka. Kuna hayo bila shaka na mengine. Jiunge nami toka mwanzo hadi tamati. Upande wa pili nasaidiwa na Elia Kadogo. Mimi ni Jerome Hakizimana. Isanganiro. Taarifa kamili katika sekta ya jamii. Kwa kufungua taarifa ya habari hii, zaidi ya watu 44,000 katika mwaka 2020 na zaidi ya watu 35,000 katika mwaka 2021 wamekuwa wakimbizini wa ndani kutokana na kuathiriwa na maji ya ziwa Tanganyika na mto Rusizi kuongezeka. Taarifa hiyo ni kutoka kwa wizara iliyo na usalama katika majukumu yake Jumatatu hii, ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya ulinzi wa raia duniani. Jeruvendi la Kobucha anatambua maasibu yanayoelemea kundi la watu hao, kwa hiyo anaahidi makazi yao katika maeneo tuli. Na katika sekta ya elimu, kumesainiwa Jumanne hii kati ya serikali ya Burundi na balozi wa Ufaransa nchini Burundi kwa makubaliano ya ufadhili wa mradi wa Twigeneza kwa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 20. Mradi huo unatekelezwa na Wizara ya Elimu ya kitaifa. Kulingana na waziri wa fedha Domitien Ndihokubwayo, ufadhili huo unakuja kuimarisha mfumo wa elimu nchini Burundi. Tumsikilize anakalimaniwa katika lugha ya Kiswahili na Moize Misago. Serikali ya Burundi ikiwakilishwa na waziri wa fedha, pamoja na serikali ya Ufaransa ikiwakilishwa na balozi wa nchi hiyo, pamoja na mwakilishi wa idara ya Ufaransa ya maendeleo, wameweka saini kwenye makubaliano yanatoa kwa nchi ya Burundi msaada sawa na milioni 21 dola za Marekani, pesa za kusaidia mradi Twigeneza, mradi unaotekelezwa na Wizara ya Elimu, ikiwa ni mradi ambao umekutwa unatekelezwa. Ni mradi unaosaidia kuboresha elimu shuleni kwa kupatishia wadau wa elimu sehemu nzuri ya kufanyia kazi na vifaa vya kazi. Hivyo basi ni mradi muhimu sana, ni mradi ambao uliokuwa saini mwaka 2019. Wakati huo kulitolewa zaidi kidogo ya milioni 26 dola za Marekani, na ndio msaada ulikuwa unatumiwa. Msaada huu unakuja kujiongeza kwa huo. Nasikia kuwa ni ahueni katika sekta ya elimu, hata kama tunakabiliwa na changamoto nyingi katika sekta hiyo. Msaada huu utatupunguzia changamoto hizo. Imekuwa pia fursa kujadiliana na wajumbe hao namna mradi ulivyokuwa unatekelezwa. Tuliona kuwa kuna kuchelewa, ila tumeafikiana kwa pande zote kufanya bidii zaidi ili fedha hizo zifanye kazi, wanafunzi wa Burundi wasome katika mazingira mazuri. Aliyekuwa akisikika ni waziri wa fedha Domitien Ndihokubwayo, ambaye alikuwa akikalimaniwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Moize Misago. Na tukisalia katika sekta hiyo hiyo ya elimu, ni kwamba kila mwanafunzi ambaye atakuwa ameacha shule tarafani Bukemba mkoani Rutana ataruhusiwa kufunga ndoa yake baada ya miaka miwili kuanzia alipotokea kwenye dawati la shule. Ni hatua iliyochukuliwa na kiongozi wa tarafa hiyo Jumatatu hii. Idadi kubwa ya wanafunzi wanaoa wanaoacha shule wakikimbilia kufunga ndoa ndio sababu ukubwa ya hatua hiyo, huku akieleza kupambana na kujaribu kupunguza idadi hiyo. Aidha, viongozi wa vijiji wanatolewa wito na kiongozi huyo kutekeleza hatua hiyo, huku wakilazimika kukagua kama anayependa kufunga ndoa kwa kuonyesha waraka thibitisho walini alipotoka shuleni. Ripoti hii ni kwa ajili ya mwandishi wetu Venuste Niramhaga. Na katika sekta ya jamii, zaidi ya nyumba 30, mashamba, barabara na madaraja kuharibika, hiyo ndio ripoti ya muda ya madhara ya mvua nyingi iliyonyesha jioni ya Jumatatu hii tarafani Rugazi mkoani Bubanza. Isaac Nyandwi, kiongozi wa tarafani humo, anasema kuwa kuna hata kaya ambazo amehamisha kwa muda ili kuzepusha kusombwa na maporomoko ya milima kama ilivyojitokeza huko Muyebe wiki jana. Baada ya mapumziko kidogo, tutafika tunaendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya siasa. Isanganiro. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7 dakika 28 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tuendelee na taarifa ya habari hii. Baada bahasha kumradhi iliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji nchini Burundi ni ndogo ikilinganishwa na baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, utafiti kuhusu swala la maendeleo nchini Burundi wa mwezi wa Agosti mwaka 2021 unaonyesha kuwa Tanzania inachukua nafasi ya kwanza. Katika miezi sita ya kwanza ya mwaka huo wa fedha, kiwango cha utekelezaji ni 12% kutokana na ucheleweshaji wa kutolewa kwa masoko. Mengi zaidi na Rumwad niyo yabivuze. Pesa zinazotumiwa katika miradi ya maendeleo nchini Burundi hutokana na vyanzo viwili. Sehemu moja inatolewa na serikali, huku nyingine ikitoka katika sekta binafsi. Pesa kutoka serikalini huwa na vyanzo vitatu ambavyo ni kodi na ushuru, misaada kutoka ugenini pamoja na mikopo. Katika ripoti ya utafiti iliyotolewa mwezi Agosti mwaka jana kuhusu changamoto kwa maendeleo nchini Burundi pamoja na njia za kujikwamua, ni dhahiri kuwa mazingira magumu yaliyoisibu nchi yalisababisha kutofikiriwa kwa miradi ya maendeleo ukilinganisha na kanda. Utafiti huo unaonyesha kuwa tangu mwaka 1990 Burundi huburura mkia katika kanda, na hata kiwango cha pesa zinazotengwa kwa ajili ya maendeleo hubadilika. Ukizingatia miaka mitano, yani tangu mwaka 2015 hadi mwaka 2020, Burundi iliweka katika miradi ya maendeleo kiwango cha 10.9%, Kenya 17.9%, Uganda 24.2%, Rwanda 24.8%, Tanzania 37.4% ndani ya miaka hiyo mitano. Nchini Burundi, awamu ya kwanza ya mwaka wa fedha, yani tangu Juni hadi Desemba, pesa bilioni 293 kwa ajili ya maendeleo zilizokuwa zimetengwa kulitumiwa bilioni 35, kama anavyosema waziri wa fedha Domitien Ndihokubwayo. Katika bajeti ya serikali ya awamu hii ya mwaka wa fedha, pesa zilizotengwa kwa ajili ya mishahara zilitumiwa kwa 48.1%. Ukizingatia pesa za kufadhili miradi ya maendeleo zinazotoka katika sekta binafsi, ndani ya miaka mitano hiyo nchi ya Tanzania inashika nafasi ya kwanza tena. Shukrani Lomward Nyabivuze. Na tukiendelea na taarifa ya habari hii, baadhi ya wanawake waliokumbwa na mafuriko katika eneo la Gatumba ambao wamejumuika pamoja katika eneo la Sobel wanajitafutia riziki kwa shughuli za ujasiriamali. Wale ambao wamejikita katika kilimo wanafurahia maisha yao ya kila siku, wakati wale wanaofanya ususi wa vikapu wana wasiwasi juu ya ukosefu wa vifaa vya msingi. Omer Nduwayo anadadavua zaidi. Kambi hiyo ina zaidi ya wakazi 6,500. Wengi mwa wanawake wanaoishi kambini Sobel wamejiunga kimakundi yanayotumikia kwenye shughuli za kilimo, kazi za utengenezaji mikeka na kadhalika. Wanaeleza kuchangia katika maisha ya familia. Wapandaji wa mchicha kama vile wauzaji wanajuza kuweza kuzifanya familia zao ziishi vizuri, kwamba waliitika wito wa Rais wa Jamhuri aliyowataka kupanda mimea inayochimbuka haraka ili kuwahi kupata mlo, kwamba uongozi wa kambi uliamua kutoa matuta mawili kwa kila familia ili wote kunufaika. Mfanyabiashara wa mchicha tuliyemkuta kambini humo anajuza kupata angalau 2000 za faida mara anapolangua tuta moja la mchicha kwa 5000 pesa za Burundi. Anapokuwa na kiasi kidogo cha pesa huku akiwa na wateja wengi waliomtaka kuwapa biashara, anaamua kutoa nusu ili kulipa deni mara mteja anaponunua. Watengenezaji wa mikeka wao wanadai kukosa malighafi, ila kwamba wanapotengeneza kamwe hawakosi soko. Ama kuhusu mashirika hayo ya wanawake, Claude Nshimirimana, kiongozi husika na masuala ya kijamii kambini humo, anaeleza kuwepo zaidi ya 4 yanayosaidia familia kuishi vizuri. Habari za kimataifa. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Macky Sall yatoa wasiwasi na duru za habari zisemazo kuwa raia wa Afrika waliopo kwenye mpaka wa Ukraine wananyimwa haki ya kuvuka mpaka kuelekea palipo na usalama zaidi. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa Jumatatu hii, Rais Macky Sall anakumbusha kwamba kila mtu ana haki ya kuvuka mpaka ya kimataifa wakati wa mizozo, na anapaswa kufaidika na haki sawa za kuvuka mpaka kujepusha na mizozo hiyo bila kujali utofauti wao au utambulisho wake wa rangi, wa Afrika ambao wako chini ya unyanyasaji tofauti usiokubalika, wataudhika na huo ubaguzi wa rangi na hivyo wanaweza hata kukiuka sheria za kimataifa. Mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika anazitaka nchi zote kuheshimu sheria za kimataifa na kuonyesha uelewa sawa. Anazihamasisha nchi wanachama wa Umoja wa Afrika na barozi zao katika nchi jirani ili kuwakaribisha na kuwaongoza raia wa Afrika na familia zao wanaojaribu kuvuka mpaka kutoka Ukraine kuelekea palipo na usalama zaidi. Na msimamo tofauti juu ya vita ya Ukraine na Urusi barani Afrika, je, mzozo unaliathiri vipi? Pindi mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yakizidi, huku baadhi ya nchi za Kiafrika zinatangaza misimamo yao kuhusu mzozo huo, wakati mataifa kama Ghana na Afrika Kusini yamelani shambulizi hilo na kutoa wito wa amani, Jamhuri ya Afrika ya Kati imeelezea kuunga mkono Urusi. BBC inakumbusha kuwa Afrika ina uhusiano mkubwa na pande mbili zinazozozana, kujiuliza nini hasa kiko hatarini kwa bara hilo endapo hali itaendelea kuwa mbaya. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kutolea shukrani zangu za dhati. Pia nimtolee shukrani zangu Elia Kadoga ambaye ameniunganisha kimitambo, wako Jerome Hakizimana, na kwa geni tukutane hapo saa 11. Oh.